baitut ez zuritzak daroaku zu, zeri begira zu, abri begira zeri begira, ez zeri begira garaia, zaigu, etxaila barkatzeko, zaila, bada ere doantza, dago azbere, hauka maioat egitaia, horiek gure arma gaiek anpiztunda berdurraren zarma, zuria, afarra horria, izarra, berdea landa, ibarra, estanda rebota, barranda, betikoan pumpa, bosgarren, gaina piztunditu alarma. Ba, bueno, berriro, bueno, hemen gaude, eta nik uste dut Iker, kaixo. Kaixo! Kaixo dazana! Parratzal, bueno, gabon, ja, gabon. Zelan bizitza? Primeran. Dana ondo. Postenaz. Bueno, Iker, venga, nortu zarete. Barkatu, ez que kalean nago eta entzuten da txarto, barkatu. Txarto, a ber, berriro sartuko dut. Nortu zarete? Ah, gurre, volta permanent, nortu gara, ba. Bai, revolta permanent. Revolta permanent. Osondo. Eta, bueno, a ber, ba, saltzeko pizka bat, bueno, lehen herri horre oioa taldeko partaideak zarete ere, ezintxuk dira bi taldeen arteko desberdintasunak? Bi taldeen arteko desberdintasunak, ba, behitu, herri oioa taldearekin, daramagu nolabaiteko rock klasiko baten banda, bateria, gitarra, eta basujole bat, eta revoltarekin, ba, ez dugu horrelako horik eramaten, baizik, eta gitar jole bat, hori ez dela, behar bada oso arrunta hip-hop talde batean, baina bebai bat DJ edo teklatu jole bat daramagu. Eta hori zera, behar bada, ezberdintasun handiena. Segero musikan, ba, pizkat, nola baiteko berdintasunak nabari daitezke, baina bebai, bueno, desberdintasun batzuk daude. Osondo, eta rapa izan duzue aurrekari, orain aldatu duzue estiloa edo estilo berdinarekin jarraitzen jarraitu duzue? Bai, bueno, guk beti esaten dugu etiketak ez ditugula gustoko. Ta bueno, ba bai, egiten dugu hip hopa, ezin dugu hori ez estatu, baina bueno, ba nolabait estilo berriak jorratzen ditugu pizkanaka, ba diska berri honetan ba elektronika, bebai, rocka, metala eta ez dakit, hip-hopa badago beba, inoski, baina beste estilotara ba urbiltzen gara, nola bit. Iker, Matxura taldeko kide bat duzue, oraingoan taldean, ekarpen ezberdinik, berarekin? Bai, inoski, nire ustez ekarpen handiena izan da Aitor Abio taldean, azken finean berak egin ditu instrumental danak, diskan agertzen diren instrumental danak, eta, bueno, ba, lan izugarria egin du. Eta guretzako ba berarekin taldean egotea eta eszenatokietan zera besti horiek interpretatzea ba guretzako da izugarria, eta bai, Matxuran egiten duena ez du hemen revoltan egiten, baina ekarpen izugarria izan da Aitor. Bai. Bueno, Euskal Herri osotik zabaltzaia zabitzate bueltaka, ez da? Bai. Eta hurrengo geltokia? urrengo beltokia bihar hemen Barakaldon. Toma. Barakaldon bertan herrian, bengoz gogoekin ja jotzeko herrian. Eta nun izango da, bueno, pizka bat azaldu dugu ja, bai. Baina bueno, zuk esan be. Bai, bihar izango da kontzertua Edaska gelan, eta bueno, ba, joko dugu Putakaska taldearekin batera, punk rock taldea dela, eta bueno, ba, kontzertua gaueko amaiketan hasiko da, eta bertan, izoite zaituzte gudan hoi, leina eta izerdi pillo emoteko, eta bueno, ba, gogoekin, esan dizun bezala, hemen herrian jotzeko behingoz. Oh, noski. Bai. Iker, diskoaren inguruan, zer kontatzen diguzue? Diskaren inguruan, ba, bueno, diska Genesis izena darama, eta, bueno, da, pixkat, nolaiteko hasiera berri bat, taldean, azken finean, alde batera utzi genuen herrioiua taldearekin hasi ginenan, eta berriz ere, ba, hartu dugu lema, eta, bueno, ba, zera esan dudana, hip-hopa dago, hitzak, ba, nahiko ilunak eta errebindikatiboak beti bezala, eta, bueno, ba, revolta, antzinako revolta dago, baina pixkat haize berritzaile batzuekin, edo behintzat horrela uste dugu, ez dakit gero publikoak zer nabariko duen, baina, bueno, hori ze da uste duguna. Osondo. Eta, ba, bukatzeko pizka bat, proiektu berririk ikusgai? Proiektu berririk, ba, bueno, orain revoltarekin behar bada bideo berri bat aterako dugu Gutxuarru. Bideoklip berri bat, hor dago pixkat lanean gaude bideoklip berriarekin eta zera data berriak atera ditu gaur bebai, eta bueno, Herrioiuarekin ba, lanean bebai noiz bait, espero dugu laster, ba, hirugarren diska bat kaleratzeko asmoz. Beraz, bai, proiektuak beti esku artean. Ba, estrak behar duzue, badakizu, hemen herri koloren, vamos, nos tokan las palmas, eta... Bai. Ara guztiok. Ba, bai, bueno, bai. Iker, eskerrik asko, laspana, eta bihar egongo gara, bale? Bihar, itzak dezaituzte guztioi, mila esker. Venga, guapo, bueno, gero arte, agur, bai. Agur.